بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. قد أتينا كالمنايا بالعوالي. إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. قد أتينا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين، ومن تبعهم ووالاهم ونصرهم وأحبهم وجعلهم قدوة لأنفسهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا الآية. زماد دين إسلام محترم وعزت مندو، تاسو په دې سلسله کې په مخکې درس کې د روافظو د قرآن عظیم یعنی د الله سبحانه وتعالی د مقدس کتاب باره کې د هغوی اجماعي او اتفاقي عقیده او نظر واورېده. هغه دا چې دوی دغه زمونږ استاسې لاسونو کې موجود قرآن عظیم الشان چې دیرش سپارې یو سل څوارلس سورتونه، چې اول سورت الفاتحه او آخري سورت الناس دی، چې ټول شپږ زره دوه سوه درې شپېته آیاتونه دي، دا یو محرف او ناقابل اعتبار کتاب ګڼي، والعیاذ بالله. اوس دې درس کې بإذن الله و توفیقه غواړم چې اوس هم دا مسأله لږ نوره هم واضحه کړم، او د دې روافظو په قرآن کې د ځان نه جوړ شوي آیاتونه یعنی د دوی بعضې لفظي تحریفات هغه ذکر کړو، تر څو مسلمانانو ته ښه معلومه شي چې دغه قوم د روافظو په الله سبحانه وتعالی درواغ و تهمتونو جوړولو کې حیا نه کوي. نو په علي، حسن، حسین رضی الله عنهم او دغه ډول په نورو ائمو باندې دروغ جوړول دا به دومره غټه خبره نه ده. نو راځو د دې روافظو هغه لفظي تحریفاتو ته چې دوی د الله سبحانه وتعالی په آیاتونو کې کړي دي، او په دې کې د یهودو سره خپله سیالي سر ته رسولې او د هغوی همصفتې ګرځېدلې دي. د دې یو څو مثال وګورئ. د الله سبحانه وتعالی مقدس کلام د سورة الاحزاب په یو اویاوم نمبر آیات کریمه کې داسې دی، الله سبحانه وتعالی فرمایي: ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. ترجمه د دې آیات داسې ده، یعنی او چا چې طاعت د الله او د هغه د رسول وکړو نو یقینا دی کامیاب شو په کامیابۍ لوی سره. خو روافظو په خپلو کتابونو کې دی آیات کې د خپل ړون اعتقاد او ابلیسي خواهش په تقاضا کې د دې تحریف مرتکب شوي چې دا الفاظ یې پکې له ځان نه جوړ کړي چې د دوی په نیز اوس دغه آیات داسې دی: ومن یطع الله ورسوله فی ولایة علی و ولایة الائمة من بعده فقد فاز فوزا عظیما. وګورې الکافی د الکلینی الرافزی اول جز 344 نمبر صفحه. دغه ډول د الله سبحانه وتعالی مقدس ارشاد په سورة النحل 29 نمبر آیت کریمه کې داسې دی: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. عزت من داد قرآن عظيم الشان كده الله سبحانه وتعالى كلام. اوس نو راشي او روافظ شیګانو ګوري په دې آیات کې تحریف څنګه کوي او خپلو کتابونو کې څنګه لیکي. د دوی په کتابونو کې دا آیات داسې لیکل شوی: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أئمة هي أزكى من أئمتكم إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. وقرئ الكافي ده الرافزي الکلینی اول جز 292 نمبر صفحه. بل تحریف هم گوری د الله سبحانه تعالی مقدس ارشاد په سورت آل عمران یوصل او لسم نمبر آیت کریمه کې داسې دی، الله فرمای کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله الآیه. خو روافظ په دې کې تحریف کوي او داسې خپلو کتابونو کې لیکي، کنتم خیر ائمه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الى اخر الايه. وګوري تفسير القمي اول جزء يوصل لسم نمبر صفحه. دغه ډول په سوره المائده او شپیتم نمبر آیت کریمه کې الله سبحانه وتعالى خپل مقدس کلام داسې بیانوي، يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. نو اوس راشي او دروافظ په دې کې تحریف الله سبحانه وګوري، دوی دا آیت خپل تفاسیر کې داسې لیکلي، يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك في علي فان لم تفعل فما بلغت رسالته. وګوري تفسير القمي دا علي ابن ابراهيم القمي اول جزء يولسم نمبر صفحه. دغه ډول بل آیت کریمه وګوري د سوره النساء یوصل شپږ شپیتم نمبر آیت کریمه کې د الله سبحانه وتعالى ارشاد مقدس دی، فرمای لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا. خو اوس راشي د خواهش پرس قوم او د يهودو هم صفته روافظ وګوري چې هغوی دغه آیات کې څنګه تحریف کوي. دوی دغه آیات داسې په خپلو کتابونو کې لیکلي، لكن الله يشهد بما انزل اليك في علي انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا. وګوري همدا تفسير القمي اول جزء 12 نمبر صفحه. دغه ډول آیات الکرسی کې هم دوی تحریف وګوري، دوی دغه مبارک آیات داسې لولي، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى عالم الغيب والشهاده وهو الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم الى اخر الايه. قال داش الله سبحانه وتعالى كلام داسري، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نؤغور عزت مند سمرخ كار فرق بدي ايه الكرسي كده دي سمر زيادت كده دي، وما بينهما وما تحت الثرى عالم الغيب والشهاده وهو الرحمن الرحيم. دا بكم زيكي دي دا خو بدي ايات كي نشتا. نو دی ته وی روافظ چې د الله سبحانه وتعالی په کلام کې داسې په جرأت سره د ځان نه خرافات داخلوي او هغې نسبت بیا الله سبحانه وتعالی ته کوي، انا لله و انا الیه راجعون. دغه ډول د فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب نومي کتاب د دې په یو سل اتیاومه صفحه کې یو سورت په نوم د سورت الولایه د ځان نه جوړ کړی دی چې هغې کې د ځان نه ډیر آیاتونه جوړ کړي، چې یو آیات له هغې جملې څخه دا دی، یا ایها الذین آمنوا بالنبی والولی الذین بعثناهما یهدیانکم الی الصراط المستقیم. وګوره عزتمندو، د علی رضی الله عنه په باره کې دا غلو بعینه د نصارا او هغه غلو ده چې د عیسی علیه السلام، او د یهودو هغه غلو ده چې د عزیر علیه السلام په باره کې کړی ده، لکه څنګه چې هغوی د خپلو انبیاو په غلو کې د الله سبحانه وتعالی د مقام او مرتبې پروا ونه کړه، بعینه دوی د علی رضی الله تعالی عنه په حق کې غلو دی حد ته ورسوله چې د الله سبحانه وتعالی د تقدس او تسبیح د لحاظ ساتلو یې هیڅ پروا ونه کړه، بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملایکو صحابه کرامو د جمله مؤمنانو توهین هغې ته دوی بډې وهلي دي. نو ځکه خو علماو دغه روافظ له یهودو څخه زیات شری او خطري ګرځولي دي. نو وګورئ دغه د دوی جوړ شوی آیات چې تاسو ته ما د دوی د کتاب په حوالې سره پیش کړو، د دې چرته هم په قرآن کې درک نه لګي. دا نه صرف په دې کتاب کې، بلکې دا په دبستان مذاهب نومي کتاب چې په ایراني ژبه کې لیکل شوی دی په هغې کې هم موجود دی. د دې متعلق د دوی داسې تحریفات لفظي او معنوي را نقلوم نو بحث ډیر اوږدیږي. مسلمانان دې آگاه او خبر اوسي چې په الله سبحانه وتعالی د یوې ذرې په مقدار دروغ ویل او یا د هغه په کتاب کې قصدن عمدن یو حرف زیاتول یا کمول انسان د اسلام او ایمان له دایرې څخه وباسي. نو اوس له تاسو نه پوښتنه کوم چې د دوی دغه مذکوره لفظي تحریفات چې تاسو ته مونږ په حوالو سره د دوی د کتابونو څخه پیش کړل، تاسو وایئ دا په قرآن کې تاسو لیدلی دي که نه؟ که جواب مو په نثر وي او یقیني هم داسې ده چې قرآن کې د دې درک نه لګي، نو بیا اندازه ولګوئ چې یو قوم د الله سبحانه وتعالی په کتاب کې د ځان نه دروغ و خرافات جوړوي او بیا الله سبحانه وتعالی ته نسبت کوي، دا به څومره خطرناک او د اسلام و مسلمانانو څومره ضرري او خطري دشمن وي. نو غرض مې له دې نه دا دی چې دغه روافظ دا د دین دشمنان دي چې د الله د کتاب باره کې دا عقیده لري، نو دا به څنګه ستاسو په فایده او خیر راضي شي؟ بلکې دا خو تاسو ته په زړونو کې هغه غوټي لري چې ستاسو د تاوانونو تباهۍ او هلاکت نه بغیر په بل څه نه کولاویږي. عزتمندو، دا او صرف یو څو لفظي تحریفات د دوی په قرآن کې، داسې که نور لفظي تحریفات ذکر کوو نو بحث اوږدیږي، او د دوی چې کوم معنوي تحریفات دي په قرآن کې او د الله د صفاتو متعلق چې کوم مجرمانه انداز دی د دوی، نو د هغې باره کې به دا درته وایم چې د دوی د هر آیت او هر صورت باره کې د خپل خواهش موافق تفسیرونه ترجمې کړي دي، او د رب متعال په دې پاک او پاکیزه کلام کې دوی د اهل سنه والجماعه د مستقیم منهج نه بالکل چپ طرف کاږه روان شوي دي. دې باره کې خود اهل سنه والجماعه امامان رحمهم الله مؤمنانو ته مخلصانه خبرداری ورکړی دی، او د دوی زهریله عقاید او نظریات عوامو ته راښکاره کړي چې د ټولو علماو خبرې نقلول به دې مقام کې طوالت پیدا کړي. البته د علامه محب الدین الخطیب رحمه الله هغه قول به نقل کړم کوم چې هغه د قرآن باره کې د دې روافظو د عقیدې او نظریې په بابت کړی دی. هغه فرمایي: فإن اصول الدین عندهم قائمة من جذورها على تأویل آیاته وصرف معانيها الى غير ما فهمه منها الصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم والى غير ما فهمه منها ائمه الاسلام عن الجيل الذي نزل عليه القران. حواله د کتاب الخطوط العريضه صفحه 12. ترجمه د دې عبارت داسې ده: فرمای پس بشکه د دې روافظ په نيز د دین اصول هغه ولاړ او قائم دي لبیخ نه پد پد تاویلونو د آیاتونو او په اړولو د معناګانو د هغې نور هغه معناګانو ته چې صحابه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه نه دي فهم کړي او نه د امت مسلمه امامانو د حق نسل نه فهم کړي په کوم چې دغه قران نازل شوی دی. د روافظ د قران متعلق اصول، آداب او عقاید، مون بار بار دا خبره ثابته کړې ده چې دا قوم تاسو سره دغه قرآن باندې هرگز اتفاق نه لري. او ولې به اتفاق کوي؟ ځکه چې دغه قرآن د دوی د عقیدې او نظریې اصول او فروع نه مکمل مخالف او په هغې رد کوونکې او د هغې مذمت کوونکی دی. نو همدا وجه ده چې دوی د دې قرآن نه صرف ظاهرا خپلو کشرانو ته د طفل تسلۍ په باب کې د قراءت کولو اجازه ورکوي، باقي دوی دا قرآن صحیح نه ګڼي. مشهور رافیزی زین العابدین الکرمانی په خپل کتاب تزییل فی الرد علی هاشم الشامی صفحه 23 کې لیکي: و ان الشیعة مجبورون ان یقرؤوا هذا القرآن تقیة بأمر آل محمد صلی الله علیه وسلم. وای شیعه مجبور دي چې اوس دغه قرآن د تقیې په صورت کې ولولي په امر د آل محمد علیهم السلام. دوی دغه ډول علی ابن موسی الکاظم رحم الله ته یو منسوب روایت هم په خپلو کتابونو کې ذکر کړی چې مونږ بحمد الله په دې خبره الله سبحانه وتعالی پوه کړی وو چې دا سل په سل دروغ او په موسی الکاظم رحمه الله الزام دی، بلکې موسی الکاظم رحمه الله د دینه داسې بری او بیزار دی که براءت الذئب من دم یوسف، لکه څنګه چې هغه لیوه د یوسف علیه السلام د وینې په تویولو کې بری او بې قصوره وو. رازم د دوی د دې ځان نه جوړ شوي مغلوب روایت ته وایي: وی راوی پوښتنه وکړه د ابو حسن الثانی علی ابن موسی الکاظم نه چې زه دې له تا نه قربان شم، مونږ بعضی آیاتونه په قرآن کې اورو چې دا هغه نه دي چې کوم مونږ له تاسو او نورو ائمو څخه اورېدلی، نو مونږ ته ښه نه ښکاري چې دا قراءت کړو لکه څنګه چې له تاسو نه دا خبره را رسېدلې، نو آیا مونږ په دې ګناهګاریږو که قراءت کړو؟ نو وای ابوالحسن ورته وفرمیل چې: لا، اقرؤوا کما تعلمتم فسیجیئکم من یعلمکم. نه نه ګناګاریږي، بس تاسو یې لکه څنګه مو چې زده کړي هماغه شان قراءت کوئ. زر دی چې څوک به راشي درته چې تاسو ته صحیح الفاظ د دې آیتونو در وښي. سبحان الله، یعنی اگر که تاسو یې غلط وایئ خو داسې څوک به پیدا شي چې بیا تاسو ته د دې تصحیح وکړي. نو مقصود په دې خبر کې د دوی دا دی چې دغه قرآن دا غلط دی، بلکې د دوی امامان به د دې صحیح تلفظ به خلکو ته ورښیي او هغوی وسه پورې لاشته نه دي، چا لیدلې نه دي. نو مطلب خلک په داسې یو څه باندې لګیا دي چې دا قرآن نه دی، ګډ وډې وایي او دا خراب جمع شوی و اعوذ بالله. او د دوی ټولو قراءتونو دا چې دي په دې باندې اجر او ثواب نه ملاویږي. نو د دې مقصد همدا دی، ځکه چې یو قراءت صحیح نه وي، د الله کلام نه وي، او ته یې وایي او پې د ثواب امید ساتي، نو کله په دې ثواب ملاویږي؟ بیا په هغې عقیده جوړول نو دا ټول بنیاد ختم دی د اسلام د دوی په نیزه. علامه محب الدین الخطیب رحمه الله دغه واقعا په خپل کتاب الخطوط العریضه 14 صفحه کې ذکر کړي او بیا ورباندې تعلیق کړی او فرمایي چې ولا شک ان هذا الكلام قد اختلقته الشيعه على امامها علي بن موسى الرضا. ویدیک هیڅ شک نشته چې دغه کلام د شیو د ځان نه په علي ابن موسى الرضا رحمه الله باندې جوړ کړی دی. نو عزتمند دا شو تر دې ځایه د دوی دا عقیده او موقف چې دا قرآن ناقص محرف او غیر صحیح قرآن دی. نو اوس یې موږ له دې روافظو څخه پوښتنه وکړو چې ښه، دا قرآن ستاسو په زعم او ګمان او دعوي سره ناقص محرف او غیر صحیح دی، بلکې دا یو وحی څه دی او دوه حصې ترېنه حذف شوي لکه څنګه چې تاسو وایئ؟ نو اوس تاسو وایئ چې موږ دغه صحیح کامل او غیر محرف قرآن په کوم ځای کې ولټوو او دا چرته دی؟ ځکه دا خو 1500 کاله وشو چې د محمد صلی الله علیه وسلم امت په ناقص او غیر کامل دین باندې مري، د خپل شریعت له احکامو نه تر اوسه خبر نشو، ډیر فرایض او واجبات هغه دوی تر اوسه ونه لیدل. نو شابه زر کوي زیرا وخی چې دا قرآن نه پیدا کو د خپل ژوند لارښود وګرځو او د هغې په رهبرۍ او په هغې باندې د عمل کولو په وجه ځانونه د ابدي هلاکت یعنی د جهنم د لمبو او سکروټو څخه وساتو. نو د دې سوالونو په مقابل کې روافظ و شیعهګانو دا جواب وکړو چې هغه قرآن چې کامل قرآن دی، هیڅ نوع تحریف پکې نه دی شوی، او د امامت او عبادات او ټول احکام فرائض دا پکې په اتم او اکمله توګه موجود دي. هغه خود غائب امام سره دی او هغه لا تر اوسه راوتلی نه دی او موږ ته ځای نه دی معلوم. بس چې راووتلو نو بیا به پرې عمل شروع کړو. انا لله و انا الیه راجعون. دا د دوی دعوه ده عزتمندو. راشي دا خبره د دې قوم نه په خپله واوري. مشهور رافیزی زین العابدین کرمانی لیکي وقع التحریف والتصحیف والنقص فی القرآن وان القرآن المحفوظ ليس الا عند القائم. وی تحریف تصحیف او نقص یعنی کمی واقع شوی دی په دې قرآن کې، او بشک محفوظ قرآن هغه نه دی مگر د قائم یعنی امام غائب سره. تزیل فی الرد علی هاشم الشامی 14 صفحه کې دا خبره کړې. بل رافیزی سید هاشم البحرانی په البرهان 14 صفحه کې لیکي و ان القرآن المحفوظ عما ذكر الموافق لما انزل الله تعالى ما جمعه علي عليه السلام وحفظه الى ان وصل الى ابنه الحسن عليه السلام وهكذا الى ان انتهى الى القائم عليه السلام وهو اليوم عنده صلوات الله عليه. وای بیشک هغه قرآن چې محفوظ دی په هغه طریقه چې موافق دی د نزول د الله سره، هغه قرآن دی چې علي جمع کړی او حفظ کړی دی تر دې چې دا بیا د هغه زوی حسن ته رارسېدلی او په دغه ترتیب قائم یعنی غائب امام ته رسېدلی، او هغه قرآن نن د هغه سره موجود دی. دا د دوی عقیده ده، غائب دی نو قرآن ورسره موجود دی خو امام غائب دی. اوس به ورپسې ګرځېږو چې دا را پیدا کړو، ځکه چې صحیح قرآن د دوی امام ځان سره وړی دی. انا لله و انا الیه راجعون. هر یوه خبره مضحکه خیز خبره ده. په هر یوه خبره انسان ته بې اختیاره خندا ورشي چې دا څومره جاهل قوم دی. د دې قوم بصیرت هغه قسم بالله هغه مړ شوی دی، ختم شوی دی، ډیر بې ضمیره مخلوق دی. په دې امت مسلمه کې چې څومره ډلو اسلام ته ځان نسبت کړی د گمراه ډلو کې، په دوی کې به د ټولو نه بدترینه گمراه ډله هغه همدغه روافظ وي. ما ډیر فکر وکړ په دې بابت کې، یوه گمراه ډله چې ځان اسلام ته منسوبوي د هغوی دومره غلط عقاید نه دي لکه څومره چې د دوی دي. دغه ډول د روافظو بل شیخ سید محمد اللکنوي په ضرب حیدري دویم جز اته او یوم صفه کې د قران متعلق خبر کوي چې اصلي قران دا علی جمع کړی دی رستو د وفات د نبی صلی الله علیه وسلم نه، او دغه محفوظ او غیر محرف قران په ډیرو روایتو کې دی چې دا پټ او امانت ایښودل شوی د صاحب العصر علیه السلام سره چې هغه عمده امام غائب دی. دا دعوه د ټولو روافظو اتفاقی ده چې دغه قران کوم چې نن د مسلمانانو په لاس کې دی دا محفوظ نه دی، بلکې یو محرف او غیر صحیح قران دی، او کوم چې صحیح قران دین هغه د امام غائب سره دی چې دوی ورته القائم او صاحب العصر هم وایي. د هغه سره امانت خودل شوی دی، او چې کله راووځي نو خلقو ته به د هغې احکام او هدایت وړاندې کوي، خلق به ورباندې عمل کوي. خو 1500 کاله وشو چې لا درک نه لګیږي د هغه قرآن. او مخکې هم مونږ دا خبره یاده کړې وه کوم چې یو څو شیخانو ملایانو د دوی د دې موجوده قرآن باره کې ویلي چې دغه قرآن چې دا اوس د مسلمانانو لاس کې دی دا محرف نه دی او دا صحیح دی. نو مخکې د نعمت الله جزائری رافیزي هغه جواب تاسو ته د ده کتاب په حوالې سره ذکر کړ چې دا خبره دغه روافظو د زړه نه ده کړې، بلکې دا یوه مجبوري وه، او هغه مجبوري تاسو ته نعمت الله جزائری رافیزي ښکاره کړې وه، تاسو په هغه عبارت کې اورېدلې وه چې دی د څه مصلحتونو د وجې نه کړې وه. دغه مصلحت څه شی دی؟ اوس دلته یو بل رافیزي مولا د دغه مصلحت اظهار کړی دی، دا واورئ. سید احمد سلطان هندی رافیزی هغه په خپل کتاب الضربة الحیدریه کې لیکي ان علماء الشیعة الذين انكروا التحریف في القرآن لا يحمل انكارهم الا على التقية. وی بشک د شیعه کوم علما چې د موجود قرآن د تحریف نه انکار کړی دی دا به نشي حمل کېدی مګر په تقیه د دوی، یعنی دا یې د تقیه په شکل دا خبره کړې ده، نه د زړه نه په حقیقت او پر اختیار سره. نو عزتمندو، تاسې ولیده چې د دې روافظو په نیز د الله سبحانه و تعالی د مقدس او منزل کتاب قرآن عظیم الشان د کوم د حفاظت او ساتنې او د هر قسم تغییر او تبدیل نه په امان کې د ساتلو دعوا چې رب العالمین رب السماوات والارضین کړی ده، خو دغه روافظ د دې حرمت او تقدس هیڅ پروا نه کوي او دې ته داسې نسبتونه کوي چې دا په حقیقت کې الله سبحانه و تعالی ته د نقص خطا او غفلت نسبت ګڼل کیږي. نو چې یو قوم د خپل رب دشمنی ته داسې بډې وهلي وي، نو د هغوی په زړونو کې به د دې رب د رښتونی صحیح او تابعدارو بندگانو سره څومره کرکه، نفرت، عداوت، بغض او دشمنی موجوده وي چې د دې اندازه د عقل او بصیرت والا د دوی د تیر او موجوده تور او ککړ تاریخ نه لګولی شي. وبالله تعالی التوفیق، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. يزهو بالقتال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال واسحقوا رأس الضلال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي.